laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności powinno być naszym wspólnym obowiązkiem, mówił w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki. Zaledwie tydzień dzieli nas od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego. Obowiązkowe kaski dla dzieci. Projektem rządowym zajmie się Sejm. Ponad 140 światowych przywódców bierze udział w 80. sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wczoraj głównym wydarzeniem było wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, który ostro skrytykował ONZ. Prezydent USA rozmawiał też z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Po spotkaniu napisał w mediach społecznościowych, że wierzy, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją. Poparł też zestrzeliwanie rosyjskich myśliwców nad terytorium NATO. Pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności powinno być naszym wspólnym obowiązkiem. To jedno z przesłań płynących z przemówienia Karola Nawrockiego podczas debaty generalnej w trakcie zgromadzenia ogólnego ONZ. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku jest Agata Król. Jakie jeszcze wątki poruszył polski prezydent? Tych wątków było kilka, ale można je wszystkie określić jednym hasłem. Prezydent mówił o konfliktach, które burzą międzynarodowe bezpieczeństwo, sporo czasu poświęcając Rosji i jej prowokacjom. Nawiązał do ostatnich wydarzeń, naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii i Rumunii, a także Polski. Stanowczo powiedział, iż nie ma naszej zgody na zastraszanie państw sąsiadujących. Neoimperialna i neokolonialna Rosja na naszych oczach stara się burzyć architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Trwały pokój nie może być budowany na nagradzaniu agresji. To pierwsze wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego na forum ONZ. Trwało ono ponad 20 minut i było zdecydowanym stanowiskiem broniącym integralności terytorialnej i suwerenności państw tworzących międzynarodową społeczność. Ale jak stwierdził prezydent Polski, świat wszedł w erę rywalizacji mocarstw i testowania, jak daleko można się posunąć w swoich nieprzyjaznych działaniach. Tyle, Agata Król, dziękujemy za relację. Przypomnijmy, że o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Dzięki systemowi kaucyjnemu w parkach i lasach będzie mniej śmieci, mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Anita Sowińska. System kaucyjny rusza 1 października, resort ruszył więc z szeroko zakrojoną kampanią informacyjno-edukacyjną. System kaucyjny ułatwia i wspomaga gospodarkę obiegu zamkniętego. Dzięki temu systemowi mniej surowców pierwotnych będziemy zużywać, czyli oszczędzamy zasoby naszej planety, emitujemy mniej CO2. I oczywiście to jest nauka społeczna takich prostych mechanizmów, że surowce mają wartość, że warto je oddawać. Wraz z początkiem października na sklepowych półkach zaczną pojawiać się puszki, butelki plastikowe i szklane z symbolem kaucji, mówi rzecznik resortu Marek Pogorzelski. I przez jakiś czas będziemy mieli obok siebie opakowania tego samego produktu, które jedno będzie oznaczone znakiem kaucji, za to opakowanie będzie u nas pobierana kaucja, którą potem będziemy mogli rozliczyć i obok będzie stał produkt w opakowaniu, który nie jest jeszcze objęty systemem kaucyjnym, bo został wprowadzony na rynek przed 1 października. System kaucyjny obejmie aluminiowe puszki do 1 litra i butelki plastikowe do 3 litrów oraz butelki szklane do 1,5 litra. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania w automacie albo w sklepie. Będzie potrzebny paragon. Sejm rozpoczyna pracę nad przepisami nakładającymi obowiązek noszenia kasku w czasie jazdy rowerem lub hulajnogą elektryczną. Ma dotyczyć dzieci i młodzieży. To odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem takich pojazdów. Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało projekt, chce, by w Polsce został wprowadzony obowiązek jazdy w kasku na rowerze, elektrycznej hulajnodze i rowerze elektrycznym dla użytkowników do 16 roku życia. Analogiczny obowiązek będzie dotyczył użytkowników nieco mniej rozpowszechnionych urządzeń transportu osobistego, takich jak na przykład elektryczne monocykle czy elektryczne deskorolki. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Może być nim fakt, że osoba małoletnia jest pod opieką dorosłego. Wtedy może mieć kask, ale nie musi. Nowe regulacje to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem przede wszystkim hulajnóg elektrycznych. Wiele z nich kończy się urazem głowy, a niektóre nawet śmiercią. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Program lojalnościowy, nowy tabor i szybsze połączenia. Polskie Koleje Państwowe przygotowują się do obchodów setnych urodzin swojego działania. Jednym z głównych punktów ma być wielki program odbudowy i remontów dworców, mówi prezes PKP Alan Beraud. Wychodzimy z zupełnie nową inicjatywą do samorządów. Będziemy ogłaszać nabór, w którym będziemy dawać dofinansowanie. W tym roku będzie to już 50 milionów. Na to, żeby dofinansować wszystkie samorządy, które będą chciały zacząć inwestycje. A PKP w przyszłym roku będzie dysponowało największym budżetem na inwestycje spośród swoich odpowiedników w całej Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Wydarzenia sportowe w ostatnim okresie kumulują się w Azji. Dopiero co z Tokio wrócili lekkoatleci, a dziś o 14:00 ćwierćfinał siatkarskiego mundialu w Manili. Polacy zagrają z Turkami. O rywalu mówi pan trener Nikola Grbić. Tu są gdzie są, bo grają dobre siatkówki, mają kilka dobrych zawodników, którzy grają na dobrym poziomie. Musimy mieć uwagę, żeby grali nasze najlepsze, jak z każdym przeciwnikiem, z którym graliśmy, bo teraz jest ćwierćfinał i mam nadzieję, będziemy mieć jeszcze dwa mecze, które każdy będzie trudniejszy. W drugim ćwierćfinale już o 9:30 Włosi zagrają z wielką niespodzianką tych mistrzostw, Belgami. Właśnie ze zwycięzcą tego starcia zagra lepszy z pary Polska-Turcja. Pozostajemy w Azji, ale przenosimy się do Seulu, gdzie zaczęły się Mistrzostwa Świata we wspinaczce sportowej, a to domena Polska, jeśli chodzi o bieganie po ścianie na czas w wykonaniu kobiecym. Przypomnę, na czym polega ta konkurencja. To faktycznie bieganie po homologowanym torze z zamocowanych na ścianie chwytów. 15-metrowa ściana jest przewieszona, czyli przechylona na niekorzyść o 5 stopni. Rywalizacja rozstrzygana jest na tysięczne sekundy. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław wygrała już eliminację. Wyniki to 6 sekund i 83 tysięczne sekundy oraz 6 sekund i 149 tysięcznych. Awans do pucharowej fazy z piątym rezultatem wywalczyła także mistrzyni świata z 2021 roku Natalia Kałucka. Eliminacji nie przebrnęły ostatecznie 18 Patrycja Chudziak oraz Anna Brożek, która była 26. Walka o medale od godziny 13 czasu polskiego. Po niedawnej porażce z Wielką Brytanią polscy tenisiści zagrają na wyjeździe z Egiptem stawką awans do grupy światowej i Pucharu Davisa tenisistów. Mecz zaplanowano w pierwszy weekend lutego przyszłego roku. Za godzinę w sporcie będzie o Pucharze Polski PZPN, bo dzisiaj kilka mocnych klubów obudziło się z bólem głowy, to pewne. Rzeźkość poranka chyba już za nami, choć wciąż termometry niecałe 5 stopni mogą pokazywać na Pomorzu. W większości rejonów środa będzie słoneczna i w miarę ciepła, bo od 16 do 17 stopni Celsjusza w prognozie dla niemal całego kraju. Niemal całego, bo chłodniej będzie na deszczowym południu. Od Śląska po Podkarpacie pochmurno, mokro i tam okolice 10 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Ale to powiedz, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ciekawa jestem, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennonie. Ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. A także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry, zapraszamy. Za chwilę rozmowa bez uników. Biegłem przez śnieżne ulice.

The Strokes w porannej audycji, ale w porannej audycji także pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Pan Andrzej zgłosił się do mniejszej gry. Pan Andrzej jest w podróży. A skąd pan pochodzi, panie Andrzeju? Pochodzę z Kliwic, mieszkam w Mogilanach pod Krakowem. Aha, Kraków! I padało wczoraj w Krakowie? Nie wie pan? Wczoraj mżyło, tak było nieprzyjemnie, dzisiaj pada. O, właśnie zastanawiam się, czy wczoraj wycieczka Marysi na wykopki i jej klasy się udała. Dzwoniła wczoraj do nas Marysia, byśmy trzymali kciuki. O, jest też uczestnik numer dwa mniejszej gry, pan Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd pan do nas dzwoni, panie Mateusz? A z Cisnej, z samego środka Bieszczadów. Ach, to pan! Już chyba kiedyś mieliśmy okazję, prawda? Tak, tak. No i o jedną setną sekundy mi się nie udało. A było wtedy, może dziś się uda, ale to sprawdzimy za chwilę. Za chwilę mniejsza gra. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za 21 minut, 9. Mniejsza gra. A w mniejszej grze panowie, których już poznaliśmy, pan Andrzej i pan Mateusz. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy i zaczynamy od pana Andrzeja. Panie Andrzeju, w ostatni weekend złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w sztafecie 4x400 metrów zdobyła drużyna Botswany. Z tej okazji prezydent tego kraju zapowiedział nawet dodatkowe święto państwowe 29 września, by celebrować sukces. Na którym kontynencie leży Botswana? Botswana leży w Afryce oczywiście. Tak jest, Botswana to Afryka. Teraz pan Mateusz, panie Mateuszu. Dojeżdżają między innymi do Warszawy, Krakowa, Gdyni, Katowic, Poznania czy Rzeszowa. Formalnie tytułuje się je Express Intercity Premium. A potocznie, jak nazywają się najszybsze pociągi w Polsce? Pendolino. Tak jest, to Pendolino. jeden do jednego wracamy do pana Andrzeja. Panie Andrzeju, wczoraj pytania w mniejszej grze były muzyczne. Dziś jedno też takie mamy, słuchamy fragmentu. Czemu cieniu odjeżdżasz? Ręce złamawszy na pancerz. Śpiewa Czesław Niemen. A kto napisał ten tekst, czyli wiersz Bema Pamięci Żałobny Rapsod? Bema Pamięci napisał... Boże, Czas ucieka. Nie mogę tyle czekać, panie Andrzeju, bo się pojawią podejrzenia o sprawdzanie w telefonie. Nie, skąd? Ja jestem... Za długo czasu. No, ostatnia szansa. No, Cypriankan nie dorwi. Tak jest. A, no to ja nie słyszałem, ale teraz już słyszałem. Dobrze. Cyprian Kamil Norwid, tak. Ciężko oddycha pan Mateusz, bo liczył może na potknięcie przeciwnika, ale wracamy w takim razie do pana Mateusza także. Szansa na remis, panie Mateuszu. Pytanie o kategorię praw jazdy. Mówiliśmy dziś o karcie woźnicy, a jak określa się kategorię prawa jazdy na tramwaj? Nie mam pojęcia. No, a może pan strzeli na przykład. No nie wiem, niech pan strzela. Podchwytliwe pytanie, podpowiem. Karta tramwajarza? Nie, niestety nie wiem. Ale w sumie to zastanawiam się, czy nie zaliczyć, bo po prostu nie ma kategorii prawa jazdy na tramwaj. To po prostu pozwolenie na tramwaj. No nie wiem, tak patrzę w stronę Agnieszki, patrzę w stronę Kuby. Oj, Agnieszka zdecydowała. Dobrze, zaliczamy, bo to było podchwytliwe pytanie. Nie powiedział pan literki T, to by był błąd, bo T to prawo jazdy na traktor, czyli traktor. Ciągnik. No dobrze, to mamy remis, będzie dogrywka, w niej odpowiedź, kto pierwszy, ten lepszy. Pan Mateusz, który jak mówi kiedyś przegrał o setne części sekundy. No i pan Andrzej, który... Panie Andrzeju, pan już grał kiedyś w mniejszej grze? Nie, nigdy nie. Nie, no właśnie, pan ma dzisiaj swój debiut. No dobrze, czyli pan Mateusz z większym doświadczeniem. Pytanie będzie krótkie. Liczy się to, kto odpowie jako pierwszy. Buduje napięcie. Przy jakiej ulicy znajduje się siedziba Trójki? Myśliwieckiej 57. Myśliwieckiej. I jako pierwszy odpowiedział pan Andrzej. Pan Andrzej zwycięża. Dziękujemy bardzo, panie Mateuszu. Dziękuję bardzo. Znów niewiele zabrakło. Może tak do trzech razy sztuka. Proszę do nas wracać za jakiś czas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. A pan Andrzej zwyciężył. Pan Andrzej wybiera piosenkę. Proszę nam powiedzieć, panie Andrzeju, co to będzie? To będzie zespół EMF lat 90. i piosenka Unbelievable. Być może tytuł jest Your Unbelievable, bo tak też jest refrenczny. Tak też jest nazywana. No dobrze, to szukam. A to w takim razie nie zagramy jej w tej chwili. Może być chwilę później? Może być, a gdybyście nie znaleźli, to niech to będzie coś pięknego od Zbigniewa Wodeckiego. Urodził się w tym samym dniu, co ja, tylko w innym roku. Także to będzie bardzo miłe. Może Wodecki, ale jest IMF. Nawet Agnieszka... Przekonała komputer, żeby zadziałał jakoś w tej sytuacji. To w takim razie ma pan, panie Andrzeju, 13 sekund wstępu do piosenki, zanim zaczną śpiewać. Te 13 sekund dla pana to może być radiowa zapowiedź. Teraz, tak? Radiowa wypowiedź od Andrzeja. Dziękuję serdecznie panu Mateuszowi za współzawodnictwo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Życzę wspaniałego dnia, bezdeszczowego. Dzisiaj na południu walczymy z wilgocią. Trzymajcie się ciepło i myślcie pozytywnie. You're unbelievable. Oh, yeah. Oh, yeah. You can't meet your problems by telling me more about mine. I'm always so concerned with the way you say you always have to stop to think first. Being one is more than I ever know. But this time I realize I'm gonna shoot through and leave you the things. Yo 13 minut mamy jeszcze do 9. Codziennik. Temperatury spadają, nie da się ukryć, zwłaszcza o poranku, gdy nasi słuchacze skrobią samochodowe szyby. Jesień na całego, ale aby polubić tę chłodniejszą porę roku, tak naprawdę nie trzeba wiele. Czasem wystarczy kubek dobrego, rozgrzewającego napoju. Jakiego? O tym Paweł Turski. Nie ma jesieni bez wełnianego swetra, nie ma też jesieni bez kawy, konkretnie pumpkin spice latte. Marcin Podkański, pan od kawy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, hej. Pumpkin spice latte, domyślam się, jakieś przyprawy i dynia. Pumpkin rozszyfrowałem. Tak, przyprawy, to prawda. No jesień to takie piernikowe też tematy, tak? Wszystko, co nas jest w stanie jeszcze dogrzać dodatkowo, oprócz tylko kawy. To są różnego rodzaju syropy, bardziej naturalne bądź mniej, bardziej słodzone bądź mniej, goździki, wszystkie rzeczy, które mamy naturalnie w głowie, jeżeli myślimy o jesieni i zimie, to są bardzo dobre przyprawy do naszego, szczególnie latte, ponieważ wtedy to mleko też takie jest miłe w smaku. Mleko jest delikatne, więc ta delikatność uzupełnia nam te wszystkie przyprawy. I do tego jeszcze kawa, więc jest to taki funkcjonalny napój, ale też daje nam poczucie, że możemy usiąść, zaczytać się w książce, przykryć kocem. Stąd chyba ta moda. Oczywiście pumpkin spice latte jest najbardziej popularny z uwagi na markę, która to wprowadziła, czyli sieciowe kawiarnie wprowadziły, to podłapały i spopularyzowały. Chciałbyś przepis tego poznać, takiego latte spice? Jesteśmy u ciebie w barze, mam nadzieję, że właśnie jakoś mnie nauczysz robić oraz słuchaczy Trójki. Dynie mamy, to oczywiste, ale tak. Co jest nam jeszcze potrzebne? No potrzebujemy espresso. Tutaj rekomenduję, jeżeli robimy to zawsze w trochę większej szklance, kubku większym, to rekomenduję, aby to była jednak podwójne espresso. No, nie zginie w tym mleku i w tych przyprawach, tak jak po prostu pojedyncze. No i co? Potrzebujemy pióre z dyni. Jeszcze blender nam jest potrzebny. Blendujemy, następnie łyżeczka syropu klonowego, pół łyżeczki przypraw i tam te przyprawy to jest mieszanka przypraw, czyli według uznania te proporcje, ale ja bym się trzymał w miarę porówno cynamon, imbir, gałka muszkatołowa i szczypta chili. Z tym chili to musimy po prostu uważać, bo to jest kluczowe do tego, jak to będzie dalej nam taki zwany aftertaste zostawało na języku. Następnie to wszystko podgrzewamy, czyli gotujemy, podgrzewamy razem z mlekiem, spieniamy i wlewamy do kawy, do naszego espresso dopio. Czyli tą całą mieszankę wsypujemy do mleka i później po prostu to mleko się staje takie dyniowe, przyprawowe, takie aromatyczne i do kawy i koniec, tak, gotowe. I prawie gotowe. Jeszcze musimy dodać bitą śmietanę, żeby ten pumpkin spice latte było bardziej deserowe. Kaloryczne. No tak, na zimę warto złapać trochę kalorii, więc no wiesz, bita śmietana i na przykład odrobina cynamonu. No i kawa przed nami. Kawa zrobiona, także można się częstować. Smacznego. Też musimy mieć zawsze przy sobie serwetkę, żeby później się wytrzeć od tej bitej śmietany. Tak, tak, też tak. Jest warto, jak to z deserem, zawsze warto mieć na podorędziu jakąś serwetkę. Ale też, wiesz, pumpkin spice latte często pije się przez słomkę. Tu oczywiście polecam jakieś takie grubsze słomki papierowe, żeby nie używać plastikowych. Ewentualnie szklana i wtedy rzeczywiście o taki nasz wygląd jesienny nie musimy tak się martwić, choć oczywiście pijemy ją w domu, bo jest jesień, to siedzimy w domu. Tak, tak, tak. Tak, jeszcze tylko do kompletu książka i kocyk i jesteśmy zrobieni już na 100% jesieniarę. Marcin Potkański, który jesieniaro nie jest, ale zadatki na jesieniarę ma, był naszym gościem w codzienniku. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, pozdrowienia, cześć. Codziennik. Codziennik wraca jutro. Aftertaste na języku to bardzo fajne hasło. Nie wiem, jaki aftertaste będą mieli państwo po porannej audycji, ale na koniec ciekawostka ubrana w argumenty za powrotem obowiązku karty woźnicy. Dwie dwójki i siedem trójek. Co do tego karty woźnicy, ona dalej powinna być. Bo więź, nawet słowna, z koniem, to trzeba się nauczyć, żeby koń zrozumiał i wykonywał polecenia. Te heśta, prrr, nazad. Nie wiem, czy ktoś wie, jaka jest maksymalna prędkość konia w mieście wierzchem. W mieście to jest nie dopuścić go do galopu, ponieważ koń w czasie galopu podpiera się tylko jedną kończyną. Ciekawe, czy fotoradary są w stanie to wyłapać. A to może temat już na jutro. Dziś kończymy poranną audycję. Gorillaz i Sparks na koniec. The shadows there.